Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 30 czerwca jest 23. Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Ze sporym opóźnieniem rozpoczął się w Brukseli nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej. Od jutra najwięksi pracodawcy zostaną objęci ustawą o pracowniczych planach kapitałowych. Warszawa, Londyn, Nowy Jork, Los Angeles, Madryt i Ateny. Tam świętowano rocznicę urodzin Jana Kochanowskiego. Z prawie 3,5-godzinnym opóźnieniem rozpoczął się w Brukseli szczyt, na którym europejscy przywódcy spróbują uzgodnić obsadę najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Po przylocie do Brukseli wielu liderów wyrażało nadzieję na porozumienie na tym szczycie. Teraz jednak wyrażane są wątpliwości, czy to się uda. I już pojawiają się nieoficjalne informacje, że potrzebny będzie kolejny szczyt 15 lipca. Na szczycie ma zapaść decyzja, kto zostanie przewodniczącym Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i kto stanie na czele unijnej dyplomacji. Ale największe poruszenie przed szczytem wywołała propozycja Francji, Niemiec, Holandii i Hiszpanii, by przewodniczącym Komisji Europejskiej został Frans Timmermans, obecny jej wiceszef, Holender z grupy socjalist. I to był główny temat konsultacji między unijnymi liderami w różnych konfiguracjach. Na przykład premier Mateusz Morawiecki wraz z przywódcami Grupy Wyszehradzkiej spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz premierem Włoch Giuseppe Conte. Grupa Wyszehradzka sprzeciwiła się bowiem kandydaturze Fransa Timmermansa, ale nieoczekiwanie podniósł się także bunt wśród chadeków. Politycy należący do centroprawicy, którzy zebrali się we własnym gronie w Brukseli jeszcze przed unijnym szczytem, powiedzieli, że nie mogą zgodzić się na to, by stanowisko szefa komisji przypadło socjalistom i że skoro chadecy wygrali wybory, to oni powinni je obsadzić. Beata Płomec, Polskie Radio, Bruksela. Od jutra najwięksi pracodawcy zostaną objęci ustawą o pracowniczych planach kapitałowych. PPK mają być elementem trzeciego filaru emerytalnego obok innych programów dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Jak wyjaśnia szef projektu Emerytura Marcin Żółtek, odpowiedzialny w grupie PZU za pracownicze plany kapitałowe, od 1 lipca obowiązek tworzenia PPK obejmie pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób. Mają na to 3 miesiące, żeby podpisać umowę o zarządzanie, a następnie umowę o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego, po czym nastąpi już etap odprowadzania składek dla swoich pracowników. W kolejnych etapach co 6 miesięcy będą do programu włączane coraz mniejsze podmioty. Firmy zatrudniające od 50 do 250 pracowników, od 20 do 50 i na końcu podmioty najmniejsze oraz podmioty z sektora finansów publicznych. Minimalna składka pracownika wyniesie 2%, a maksymalna 4%. Drugie tyle dołoży pracodawca, dorzuci się również państwo. Odprawa posłów greckich zabrzmiała w sali kameralnej londyńskiego teatru The Globe. To część światowego czytania dramatu Jana Kochanowskiego, świętowania urodzin poety i dramaturga. O nierządne królestwo, zginienia bliskie. W języku Szekspira brzmi to tak. O lawless kingdom, near calamity. To jest pierwszy dramat, który ukazał się w języku polskim. Został wystawiony w Warszawie w 1579 roku. Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie. Mayday, who the Respublica defends. Wspaniały tłumacz tego tekstu, Charles Kraszewski, który przełożył to fenomenalnie. To Magda Raczyńska z Londyńskiego Instytutu Kultury Polskiej. Los Angeles, Madryt, Ateny i Nowy Jork to lista miast, w których zabrzmiał tekst odprawy, ale w Londynie był też jeszcze jeden dodatkowy element. Laments. Treny. Nadzwyczaj piękne tłumaczenie Stanisława Barańczaka, znanego jako wielki tłumacz szekspirowski, współpracował ze słynnym irlandzkim poetą Seamusem Heaneyem. To kolejne spotkanie polskiego i angielskiego. Mówi mi kurator festiwalu Patrick Spottiswood. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dwudniowe koncerty w Zakopanem zainaugurowały lato z Radiem Festiwal 2019. Na różnych scenach w stolicy Tatr wystąpili m.in. Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski czy Kaja. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogowski mówił na festiwalowej scenie, że tym razem formuła Lato z Radiem Festiwal została poszerzona. W tym roku nie tylko tu, ale i w innych miastach będziecie Państwo mieli do czynienia z całą gamą muzyki, z popem, z rockiem, ale też z jazzem, z muzyką klasyczną i z folkiem. Kolejne dwudniowe koncerty Lato z Radiem Festiwal 2019 odbędą się 19 i 20 lipca w Pucku, 9 i 10 sierpnia w Stalowej Woli oraz finał trasy 30 i 31 sierpnia w Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro bezchmurnie tylko na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami i przelotne opady deszczu i burze. Nad morzem od 19 do 23 stopni, w północnej połowie kraju od 24 do 27, a na południu od 30 do 33. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czego się boimy? Czego żałujemy? Co nam spędza sen z powiek? Czy potrafimy zrozumieć samych siebie i stawić czoła tematom, od których uciekamy? Teraz będzie okazja. Razem z psychologami porozmawiamy o tym, co przeżywamy, ale co trudno nam wyrazić. Nie do powiedzenia. Nowa audycja w Trójce. Co dwa tygodnie z niedzieli na poniedziałek, tuż po północy. Zapraszam. Agnieszka Furtak-Bilnik. Autopromocja. 5,5 minuty po 23. The early light of winter love. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Kłaniam się Państwu ponownie przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj współpracują ze mną Agnieszka Łukasiewicz i Grzegorz Zembrowski. Audycja nazywa się Minimax. Potrwa do północy. Adres do studia to minimax@polskieradio.pl. Z dwóch listów dwa małe zdania. Pierwszy list przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, z Connecticut. Słuchacz pisze: nie do wiary, że te wszystkie zespoły mogą występować w Polsce jeden po drugim. Czemu nie mogło tak być w latach 70? No naprawdę, panie Michale, takie pytanie pan zadaje. No, widocznie nie mogło. I druga wiadomość jest od miasteczka minimaksowego, które ma w tej chwili 16 609 mieszkańców. Wszystkim się kłaniam i dziękuję za wiadomości. Do miasteczka można się dostać poprzez stronę portalu społecznościowego. Trzeba wpisać hasło Minimax i już. I tam już jakoś łatwo się potem dostać. No to tak, w tej godzinie no same nowości. Tydzień temu odtworzyłem dla Państwa nowy utwór zespołu bardzo popularnego, a oni mówią: ale wie Pan co? Mamy nowszy. I'm paralyzed, my brother's eyes are gone, and he shall be buried here, nameless marks his grave. Mother home, get a telegram and shed a tear of grief. Mud and blood in foreign land, trying to understand. Where is this greatness all been told? This is the lies that we've been sold. Is this a worthy sacrifice? Great war, and I cannot take more. Great war, I keep on marching on. I play the great score, there will be no encore. Great war, the war to win the wars. I'm standing here, I'm full of fear, with bodies at my feet. Over there in the other trench, bullets wear my name. Lead ahead, as the captain said, and show them no remorse. to understand what have I become. I do my duties, pay the price. I do the work they sacrifice. I know my deeds are not in vain. Great war, and I cannot take more. Great war, I keep on marching on. I play the great score. There will be no encore. Great war, the one to win the wars. And feet by feet, be the price of a mile here. Though men are falling, we see heroes rise. We face the heat as we are fighting until the dawn. So follow me and we will write our own history. Oczywiście zespół Sabaton i od razu ich Państwo rozpoznali. Album ukaże się w przyszłym miesiącu. Będzie opowiadać o pierwszej wojnie światowej. Jeszcze mam jedną, znaczy nie mam jej całej. Mam fragment płyty, która pojawi się w sierpniu, tego roku w sierpniu, ale album nie jest nowy. Album nagrano 13 lat temu. Jeden utwór Państwo odtworzę. Na pewno Państwo rozpoznają zespół. His name is Jim Carroll. Tam nawet chyba padła taka zapowiedź, że niektóre rzeczy, jak są pierwsze, to są pierwsze. Tak, bo nigdy wcześniej tego utworu na żywo nie wykonywali, a to sobie, tak sobie zagrali. I czy ta płyta się miała ukazać lat temu 13, nie wiem. W każdym razie nie ukazała się i ukaże się w sierpniu 2019 roku, a może nawet będą dwie płyty. Soundgarden rozpoznali Państwo? Bardzo dobrze. No to teraz tak. No, będzie niespodzianka. Czy to będzie kuźnia, czy to będzie muzyka różna i różniasta? Czy może nawet bardzo różna i bardzo różniasta? Ale i kuźnia. No, proszę bardzo. I to po prostu pokazuje, że jeżeli utwór jest piękny, to jest piękny w każdej wersji. To jest muzyka z nowej płyty zespołu Eagles of Death Metal, Careless Whisper George'a Michaela, bo zespół postanowił pozbierać i nagrać piosenki, które żałuje, że nie oni sami napisali. A no właśnie. To mniej więcej z jednego okresu one są, a przynajmniej ta następna, którą teraz Państwu, bo jest środek lata, pokazuję. Abrakadabra. To akurat chyba jest dobry moment, bo gdy przeczytałem Państwu linijkę z listu naszego słuchacza ze Stanów Zjednoczonych, dlaczego w 70-tych latach te zespoły tak nie przyjeżdżały, to parę osób podpisało dlaczego. Między innymi na przykład dlatego, że a to nawet 80-te lata tu pasują idealnie. Na przykład dlatego, że nikt już dziś nie pamięta. Wszyscy myślą, że tak było zawsze, jak jest dzisiaj. A tymczasem tak nie było, bo na przykład zarabiało się $0.5 dziennie. Jak ktoś dobrze zarabiał, to zarabiał $0.5 dziennie. A jak chciał paszport, żeby gdzieś wyjechać i zobaczyć ten zespół daleko, jeżeli miał pieniądze, to i miał zaproszenie oczywiście, to składał podanie i czekał 6 tygodni. Dziś już nikt tego nie pamięta. Tak jak nie pamięta, że żeby zadzwonić telefonem do Londynu, to się zamawiało międzymiastowo, a pani mówiła, dobrze, proszę czekać, jak długo? Do 48 godzin. I to dlatego nie przyjeżdżały zespoły. Tak, bo mówiły, przyjedziemy, to nie wyjedziemy ze sprzętem, z powrotem. Wiele zespołów mówiło to. No dobrze, jesteśmy dziś w innym świecie i dobrze. To teraz odtworzę nagranie zespołu, który był popularny jeszcze wcześniej, w 70-tych latach bardzo. Aż tu nagle, 2019 i takie dźwięki. Co? Niełatwo rozpoznać jest, wiem. Jeszcze jeden utwór, ten będzie dłuższy, bardziej skomplikowany, ale czy łatwy do rozpoznania? Szukamy zespołu na literę G. Krótkie słowo, czteroliterowe. Flicking through the pages, I've forgotten every word. The lines are meaningless, the photographs are blurred. When I close the book, the story opens again. Eden born a golden dawn, revolving hallucination that comes into us breathing, semi-conscious, half away. Never leaves us alone. All at large is plasma charged and washing onto my map as I look into the meaning of submerged the memory of 100 million buzzing signals shaking flesh from my bones and the elemental spirits take me for their own. samba. Nigdy nie grali łatwej muzyki. No i 2019 rok, tak? Nas z nimi chce skojarzyć. Zespół Gong to jest nowy album, z którego odtworzyłem przed chwilką nagranie The Elemental. No i co? Trzy utwory na koniec? Każdy z innej szuflady? No spróbujmy. Utwory są na tej małej płytce, którą dostałem ze sztabiny. Jarek Andraka napisał: kolejna dawka muzopatii. Mam nadzieję, że się spodoba. No, spodobała się. Jarek Andraka, wokal i klawisze, Piotr Kalejta, gitara, Paweł Kozłowski na basie i Marek Rowiński na bębnach. Nowe utwory od zespołu Muzopatia. Bardzo dziękuję. To teraz no, państwo by mogli, a ja się natychmiast zgodziłem, żeby... Czy pan, panie Piotrze, ma więcej utworów w Soundgarden? No mam dwa. Ten drugi mogę odtworzyć teraz. We'll be right back. no właśnie. Sound Garden to drugi z tych utworów teraz ujawnionych, ale płyta 13-14 lat sobie licząca, czy ja się mylę? Nie, 6 lat, przepraszam. 6 lat sobie licząca. Ona się ujawni dopiero w przyszłym miesiącu. No i na koniec nagranie, jakby to powiedzieć, to stara płyta sprzed miesiąca, ale nie miałem okazji razem z Państwem jej słuchać i pomyślałem, przynajmniej jeden fragment potrzebny jest na zakończenie dziś. On either side of them, as they glided onwards, the rich meadow grass seemed that morning of a freshness and a greenness unsurpassable. Never had they noticed the roses so vivid, the willow herb so riotous, the meadow sweet so odorous and pervading. Midmost of the stream, a small island lay, fringed close with willow and silver birch, reserved, shy, yet full of significance. It hid whatever it might hold behind a veil, keeping it till the hour should come, and with the hour, those who were called and chosen. Slowly, but with no doubt or hesitation, and in solemn expectancy, the two animals passed through the broken water and moored their boat at the margin of the island. In silence they landed and pushed through the blossom and undergrowth till they stood on a little lawn of marvelous green. "This is the place of my song dream, the place the music played to me," whispered the rat. "Here, in this holy place, here if anywhere, surely we shall find him." Suddenly the mole felt a great awe fall upon him, an awe that turned his muscles to water, an awe that bowed his head and rooted his feet to the ground, an awe that smote and held him. And without seeing, he knew that some august presence was very, very near. He turned to his friend and saw the rat at his side, cowed, stricken, and trembling. Perhaps he would never have dared to raise his eyes, but the call and the summons seemed dominant and imperious. He could not refuse. Trembling, he obeyed and raised his humble head. And then, in that utter clearness of imminent dawn, he looked in the very eyes of the friend and helper. Saw the backward sweep of the curved horns gleaming in the growing daylight. Saw the stern hooked nose between kindly eyes. Saw the bearded mouth broken into a half smile at the corners. Saw the rippling muscles on the arm that lay across the broad chest. The long, supple hand still holding the pipes just fallen from parted lips. saw the splendid curves of the shaggy limbs disposed in majestic ease on the sward. Saw, last of all, the magnificent hooves. He saw, for one moment breathless and intense, vivid on the morning sky. And still, as he looked, he lived. And still, as he lived, he wondered. Rat, he found breath to whisper. Are you afraid? Afraid? Murmured the rat, his eyes shining with unutterable love. Afraid of him? Oh, never. And yet, Mole, I am afraid. Then the two animals, crouching to the earth, bowed their heads and did worship. Sudden and magnificent, the sun's broad golden disk showed itself over the horizon, and its first rays took the animals full in the eyes and dazzled them. When they were able to look once more, the vision had vanished, and the air was full of the song of birds that hailed the dawn. Niesamowite właśnie. Dali mi Państwo znać, że jeśli chodzi o The Water Boys, to niedługo będzie 36 lat od sobotniego popołudnia, gdy usłyszeli Państwo pierwszy raz tę nazwę, pierwszy raz głos pana Scotta. No, to niemożliwe. 36 lat, a oni w takiej formie, bez przerwy. To był Minimax.